Yaşlanğan gözler, boğulğan sözler, izzette bugün gamlengen yüzler. Yaşlanğan gözler, boğulğan sözler, izzette bugün gamlengen yüzler. Her yerde tekbir, bolğaçqa sabır, titremekte tağutlardırdır. Her yerde tekbir, bolğaçqa sabır, titremekte tağutlardırdır. Şehit kanlar, pidakar canlar, mınlarca mana himmette ular. Şehit kanlar, pidakar canlar, mınlarca mana himmette ular. Erkek menası, cennet azası, izdeydu her an Allah rızası. Erkek menası, cennet azası, izdeydu her an Allah rızası. Ricallar bilen, pekkallar bilen, nurlandı İslam, ensarlar bilen. Kütletti dinni, muhacir kini, parladı bugün hılafet dini. Halıktın kuvvetti, cesaret, kuruldu bana şer-i hılafet. Hılafet bilen, küller ermeden, küller zulümden, bahri izilgen. Mezlum musulman, bolsa yığılgan, emdi tağut ne kılmakta veyran. Mezlum musulman, bolsa yığılgan, emdi tağut ne kılmakta veyran. Yüz yıllık ötmüş, bolar emdi çüş, yok bizde emdi kafirden ürküş. Yüz yıllık ötmüş, bolar emdi çüş, yok bizde emdi kafirden ürküş. Ey bağrı lakta, kalma hayrette, yok ki hiç zulüm bu hılafette. Ey bağrı lakta, kalma hayrette, yok ki hiç zulüm bu hılafette. Allah biz bilen, şuna biz gülgen, bulduk emdi he izzetni bilgen. Allah biz bilen, şuna biz gülgen, bulduk emdi he izzetni bilgen. Kafırda şu hal, tapmakta zaman, yaşaymız emdi titretti kalgal. Kıssas intikam, alemiz devam, kafır ve asla vermeyimiz aram. Ey mümin erkek, olsa pek dilek, var bu hayatta çok kumbur ölmek. Kalbinle yıkın, Ali bul dedin, kuruldu mana hılafet bugün. Kelin seplerge, bu şereplerge, yiteylik etken pak şehitlerge. Kelin seplerge, bu şereplerge, yiteylik etken pak şehitlerge. Böldürün kulluk, Allah katuluk, bolar mu izzet bunundan artık. Böldürün kulluk, Allah katuluk, bolar mu izzet bunundan artık. Bolsa dertler mi, Allah kaitin, hılafet bulgan hayatka kaytın. Bolsa dertler mi, Allah kaitin, hılafet bulgan hayatka kaytın. Bolsa dertler mi, Allah kaitin, hılafet bulgan hayatka kaytın. Bolsa dertler mi, Allah kaitin, hılafet bulgan hayatka kaytın.